हम भजन कर गए, जीवन में पाप बहुत किए हैं, अब पाप से कैसे मुक्ति मिले तो बता दें मंत्र। महात्मा कहें अब तो डकैती हो कहती चोरी वोरी करोगे, कहे नहीं कुछ न करेंगे, तो उनसे मंत्र बता दिए और कहे इसी को खूब जपना रात दिन मन क्रम वचन से। और एक काला झंडा उसे दे दिए और कहा ये झंडा तो काला रहा एकदम, कहा इतना भजन करो जब सफ़ेद हो जाए काले से तब फिर हमारे पास आना। और वो चला गया तो जंगल में खूब भजन करता रहो तो साल भर उसने भजन किया। अब झंडा कहाँ काला से अब सफ़ेद होता है, तो वो ऊब गया कहे कहाँ बताएं अब ये सफ़ेद होता नहीं, और दर्शन करे का मन होता है हमारा गुरु महाराज का, तो कहे जाके एक बार दर्शन कर आओ फिर बाद में अब सफ़ेद होते कि नहीं होता। और चल दिया दर्शन के लिए, जाते जाते जबकि कल वो पहुँच जाएगा रास्ते में एक जगह रुक गया, तो कोई भक्त थे अपन भोजन वोजन दिए और रात में वहीं विश्राम करते रहे हो, और रात में उसी के घर में डकैत घुस गए थे। और महात्मा कहे थे किसी को मारना नहीं, किसी को छूना नहीं, कुछ नहीं, रात दिन तुम भजन चिंतन करना, चोरी डकैती कुछ नहीं करना। और डकैती डालने लगे उसके घर में, लड़का बच्चन का पीट रहे थे, वो चिल्ला रहे थे, बैठा रहा, अब उससे रहाइश नहीं पड़ी, तो उसने कहा कहा बताएं अब इस घर में हम रुके हैं, अब यहाँ अब अनहोनी घटना होती है, अब हमसे देखा नहीं जाता, गुरु महाराज का आदेश है किसी को मारना मत। लेकिन उसने फिर झंडा से डंडा निकाल लिया और लग गया उनके पिटाई में डकैतन के, क्योंकि वो डकैतियों का सरदार था, वो सब घाई पाई जानता था डकैतों का, अस्त्र शस्त्र कैसे छीना जाता है, कैसे बचा जाता है, छीन लिया फिर खूब मारा डंडे डंड, पीट पाट के कोठरी में भर दिया छठ डकैत थे छाई को, और फिर चैन से बैठा भजन में। तो इसके बाद लोग दौड़ पड़े सब गांव के, जब शांत हो गए कहा भा कहा नहीं हुआ, और पुलिस भी आ गई, कहा अधमारी करके चले गए डकैत, और कहाँ के आ गए, कैसे आए, कौन है, ढूंढने लगे तो बैठे थे, कहा यही अंजबी है, यही हो सकता है, तब उसी को पकड़ा गया, तो कहा हमें मत पकड़ो हम बताते हैं, ले गया कोठरी खोला, उसी में सब मरे पड़े थे, कुछ मर गए थे कुछ जिंदा थे, कुछ अटके थे मरने आसान थे, इतना उसने मार लगा दिया था। और सारी कहानी जब बताया कि ऐसे ऐसे हम ही ने मारा है इन सबको, ये डकैती डाल रहे हैं, हम तो जा रहे थे गुरु महाराज का दर्शन गए, हम महात्मा हैं, तो सब बहुत आभार प्रकट किए और कहे कि महाराज आप न होते तो तुम मार डाले होते सबको, ले गए होते धन। तब उसने देखा तो झंडा काला से सफ़ेद हो गया था, बहुत प्रसन्न हुआ कि इतना भजन किए ससु ये नहीं सफ़ेद हुआ, अरे डकैतन का मार दिए हम, इनका रक्षा किए, सफ़ेद हो गया झंडा, खुशी के साथ गया, सादर प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया, दर्शन किया, तब गुरु महाराज देखे बहुत प्रसन्न हुए, कहे तुमने भजन का अंत कर दिया और काला से झंडा सफ़ेद कर दिया तुमने, और तुमने मंत्र बहुत जपा है रे, कहे गुरु महाराज तुम्हारे मंत्र से नहीं है सफ़ेद हुआ, रात भर डंडा चलाओ चला तो पखौरा पिराने लगा है तब कहीं सफ़ेद हुआ। तो इसलिए परहित सरिस धर्म नहीं भाई, कि सबसे बड़ा भजन यही है कि कोई संकट में हो और दुखी हो उसकी सहायता करना, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। तो रघुपति कीरति विमल पताका दंड समान भय उजस जागा, यदि भगवान राम का यश निर्मल झंडा है तो लक्ष्मण जी का यश डंडा है, और बिना डंडा के झंडा नहीं फहरा था। यह चित्त है, चित्त एक इसमें माया का दाग लग गया है या विद्या का, चित्त काला हो गया। अब यही है झंडा काले से इसे कैसे सफ़ेद कराए। अब स्मृति पटल में अब जैसे संस्कार पड़ गए हैं काले या सफ़ेद, पुण्य के पाप के, अब यही दुखदाई है, तो ये चित्त कैसे निर्मल होए, तो इसके लिए नाम जपना है भगवान का, मंत्र जपना है। और मंत्र जपते जपते मंत्र के प्रभाव से ये छह डाकू होते हैं, और इन्होंने ही ये काला कर रखे हैं चित्त का, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इच्छा हैं। और ये भजन के प्रभाव से इनकी चार अवस्थाएं होती हैं, प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदार कि माने भजन में लग गया साधक, कभी काल ऐसा हो जाता है कि प्रसुप्त माने छिपे हैं, हये नहीं है, ऐसे साधना के सही साधना में लग गया, भजन में लग गया तो कूटस्थ हो जाते, थोड़ा हो जाते, हल्के पड़ जाते, विच्छिन्न हो गए, छिन्न भिन्न कि माने जैसे हये नहीं है, जैसे कि राग है तो द्वेष न दिखाई देगा, वह गया कहीं नहीं, वैराग है लेकिन राग छिपा रहता है, वह है कोने में कहीं छिपा है। और एक होता है उदार माने यानी कार्य रूप नहीं लेने लगा, तब वो उदार हो गया, तब फिर वो मर भी जाता है, भजन के प्रभाव से विकार उदार होते हैं। तो बस इसमें हताश नहीं होना है, केवल विवेक के साथ और भगवान के भजन में वैराग के साथ लग जाए, और धीरे धीरे जब ये शांत हो गए तो चित्त निर्मल हो गया, सफ़ेद हो गया। इसी को अनसुईया ने भी सीता को दिए थे वो वस्त्र आभूषण कि दिव्य वसण भूषण पहिराए, जे नित नूतन अमल सुभाए, ऐसे वो कपड़ा दिए माता अनसुईया ने सीता को, आभूषण जो दिव्य थे, नित्य थे, नए थे, कि आज इतना निखार आया, कल और परसों और ऐसे ऐसे, जबकि आजकल कपड़ा खरीदा गया कुछ दिनों में वो पुरान होने लगता है, उसमें दिव्यता निखार आती थी। तो भजन करते करते एक ऐसी अवस्था आ जाती है कि ये सतरजतम ये तीन गुण हैं, तीनों गुणों से उपराम अवस्था जब आ जाती है कि गुण हैं, किंतु वो जब मन हुआ भजन में लग गया मन का, सतोगुण हो रजोगुण हो तमोगुण है आते जाते हैं, उनसे उपराम हो गया, कार्य रूप नहीं लेते, वो हो जाता है ऋषि वाला भाव आ गया, वही हो जाता है अत्रि आमाने नहीं तिमाने तीन गुण। और इसी में त्रिगुणमयी माया है, ये चित्रकूट में मिलते हैं, जब चित्त का कूटस्थ हो गया भजन करते करते ये अवस्था आती है। तो उसकी वृत्ति क्या रहेगी, अनसुईया, सुईया माने होती है माया, ईर्षा यानी जलन राग द्वेष से रहित हो गया, ऊपर उठ गया, उस समय वो जितने भजन करेगा तो ये चित्त ही चीर है, कपड़ा है, उसमें ईश्वरीय आभा का संचार होने लगता है। सच्चा साबुन ले न मूरख है संतन के पासा, दाग पुराना छूटत नाही धोवत बारह मासा। तो इसमें निखार आने लग, त्याग बैराग ये आभूषण है साधु के। तो चार कोटि होती हैं साधकों की, पहले शुरुआत में कैसा रहा कि और ऊंचे स्तर उठा, ऐसे ऐसे उत्तम हो जाता है। कांग्रेस क्यों नहीं मान रही है? तो पति माने परमात्मा होते हैं, एक ही धर्म एक प्रतिमा काय वचन मन पद पद प्रेम, तो कोई शरीर से भजन नहीं करता, इष्ट उन्मुख लगन जागृत होती है, वही नारी है। तो पति जो पद को रखने वाले हैं परमात्मा, तो उत्तम श्रेणी का जो हो जाता है उस अवस्था में पहुंच गया और उसके दाग छूट गए माया के, चित्त सफेद हो गया, तो सपने हुआन पुरुष जग नाही, कि अन्न संकल्प कोई नहीं उठते, भगवान का छोड़ करके फिर अन्न किसी को नहीं भजता हो, क्योंकि जब तक एक कुछ संस्कार होते हैं लोभ के क्रोध के काम के, तब तो कुछ में कुछ इच्छा बनी रहती कामनाएं, उस कामनाओं के पूर्ति के लिए वो कुछ में कुछ तो करेगा ही। भगवान कृष्ण कहते हैं कि बहुत से लोग कामनाओं से जिनकी बुद्धि अपरहत हो गई है, वो मुझे छोड़ करके अन्य देवताओं को पूजते हैं, तो फल भी पाते हैं किंतु उनकी अविधि पूजा है तो मेरी प्राप्ति नहीं कर पाते, फल भोगने में आ जाता है। अच्छा एक चीज जो है, ये जो राहुल जहाँ से खड़ा होता है वो ठाकुर लोग पंडित लोग क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी का है, उससे ये को तुम आगे आओ, सनिया को रहने दो, मम्मी बुढ़ी हो गई, तो सामने आओ तुम्हारा नाम हो जाएगा ना, किसी ने उससे श्रद्धा जग जाएगी और ये रुकने वाला नहीं है, श्रद्धा जग जाएगी और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हें लोग वोट देंगे, अब रोकने का कोई औचित्य नहीं, तुम वोट नहीं पाओगे, हम लोग चाहकर भी नहीं दिला सकेंगे। किसी ने कहा उसे मनमोहन जी से कि दो दो कितना होता है, तो उन्होंने कहा चार, तो कहे चार नहीं होता आठ होता है, तो उन्होंने कहा कौन कहता है चार चार आठ होते हैं, कहे सोनिया जी, कहे हाँ हाँ तब तो जरूर होता होगा। तो ये तो नेतागिरी वाली बात हो गई, राजनीति वाली। तो जिसका चित्त निर्मल हो गया वो किसके लिए कौन मांगे का कुछ नहीं, भगवान का छोड़ के कुछ ना चाहिए उसको। तो ये उत्तम के यश बस मन माही, सपने हुआन पुरुष जग नाही, मध्यम परपत देखें कैसे भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। अब दूसरी श्रेणी का है कि अब जैसे भाव उठा, जैसे लगन लगी, भजन करता रहता है, संकल्प उठते हैं लेकिन उनके निवारण के लिए साधना में रत रहता है, और धर्म विचारी समझ कुल रही ते निकिष्ट त्रिया सुतियस कहें श्रुतियस कहें, कि मेरा धर्म क्या है और कैसे हमें रहना है, मर्यादा को समझते हुए और भजन में भगवान के लगा हुआ है, कि त्याग बैराग के जैसे बिन विराग सन्यासी और बैराग के बिना साधु हंसी के योग हो जाता है, ऐसे विचार करता रहता है, तो ये प्रतिपक्ष भावना रखता है कि यानी उस कि कोई विकार आया उसके उल्टा विषय आया बैराग है, राग आया तो त्याग का सहारा लिया, ऐसे ऐसे करके तीसरी श्रेणी का है, अभ्यासरत है, लगा है, बिनी अवसर भयते रह जोई जाने वधम नारी जग सोई, कि वो अवसरें नहीं पाता, अनुशासन में रहता है सदगुरु के और अवसर नहीं पाता कि मन बाहर चला जाए संसार की तरफ, तो वो शुरुआत वाला है, उसी को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये चार श्रेणियों में बांटा गया है, बात वही है कि शुरू में सेवा ही करता रहे और विधि जागृत हो गई, वयस हो गया भजन की, योग विधि जागृत हो गई, दैवी संपत्ति का अर्जन करने लगा और इंद्रिय संयम रखता है, ऐसे करके फिर लड़ने की क्षमता आ गई, तीसरी श्रेणी के क्षत्रिय हो गया, जैसे उसने काम क्रोध लोभ को पीटा, वो डकैत जो था इसलिए भजन में लग गया, पीछे नहीं हटता, यही शत्रु हैं, बाहर कोई शत्रु नहीं है, मन के विकार शत्रु। और चौथी ब्राह्मण की ब्रह्म तत्व विदित होने वाला है, मन निर्मल हो गया ऐसे ऐसे करके। तो हाँ है जो गीता में है, सोई रामायण में वही बात, वही योग दर्शन में बात है, सबका अर्थ यही होता है कि भगवान का नाम भजन करे, चिंतन करे, इसी से पाप कटा करते हैं। तो पुण्य के जड़ पाताल में होती कि कुछ हम पुण्य करने लगे, सत्संग करने लगे, तो महापुरुष के गुरुओं की सेवा किया तो कभी निष्फल नहीं जाता, क्योंकि निष्काम कर्मयोग का बीजारोपण भर हो जाए तो उत्तर उत्तर अपन इन तरफ खींचता रहता है। माया में कोई ऐसा नहीं है यंत्र की उसे गिरा दे, हाँ विघन करेगा, कुछ दूरी हो जाएगी, लेकिन जब जगेगा जाएगा उधरे की तरफ। कोई जंगल में एक साधु भटक गए थे, वहाँ मिल गया कोई शिकारी था बहेलिया, तो उसने देखा तो रास्ता बताया, पानी पिलाया, झरना में कहाँ पर पानी है वो सब जानता रहा, नहाया धोया, फिर आटा दौड़ के लाया, वहीं टिक्कड़ बनाया, महाराज को खवाया पियाया, फिर पैर वर दबाया, महाराज को दया लग गई और उसके श्रद्धा पर प्रसन्न हो गए। उन्होंने बता दिया ऐसे ऐसे मंत्र जपा कर, तू कहे महाराज अब ये हम पापों करते हैं, कहे करत रहा जो करें को, लेकिन इसे छोड़ने की जरूरत कुछ नहीं है, केवल पकड़ने की जरूरत है, अगर परम की पकड़ आ जाएगी तो बाहरी पकड़ पाए आप सब छूट जाती, ऐसा कोई भाई तो नहीं कि कोटि विप्र वध लागे जा हुआ है शरण तजो नहीं था, करोड़ों ब्राह्मणों का वध का पाप लगा हो और भगवान के कोई सन्मुख चला गया, भगवान क्षमा कर देते, नाम जपो, नाम जपता रह गया। जब उसका शरीर छूटा तो उसे ले गए यमपुरी में, यमराज ने कहा कि यह जीवन भर पाप किया है, पापी इसे नरक होगा, और कहे केवल जीवन में एक इसने पुण्य किया है और वो सबसे बड़ा पुण्य होता है, और पुण्य एक जगमहु नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा, कि सबसे बड़ा पुण्य वही होता है मन क्रम वचन से विप्र की पूजा करना, यही सबसे बड़ा पुण्य है। विप्र माने भगवान के, जो परायण हो गए हो, भगवान के आश्रित हैं, भगवान के भक्त हो, विप्र हैं। और इसने एक महापुरुष की सेवा किया, उनका बताए हुए नाम रूप का ध्यान किया है, बस यही इसके पास पूर्ण है, तो केवल इसको वैकुंठ दर्शन करा दिया जाए, समय एक घड़ी बस हो गया, इसके बाद हमेशा इसे नरक ही भोगना है, एक घड़ी के लिए वैकुंठ दर्शन का पुण्य है इसके पास। पूछा गया कहाँ जाओगे, वैकुंठ दर्शन कि नरक दर्शन, कहे कैसे कहे ऐसे ऐसे कहे, जब सब दिन नरक ही भोगना है, एक घड़ी का है पहले वही दिखा देते हमें वैकुंठ है। यमराज के दूत उसे पकड़ ले गए, दिखाने लगे तो संयोगन वैकुंठ में वो महात्मा थे जो जिनकी उसने सेवा किया था, वो भी वहाँ मिल गए वैकुंठ में, ध्यान में बैठे थे। तो यमराज के दूतन से कहे महाराज थोड़े समय कुछ छोड़ देते, हम महाराज का प्रणाम कर लेते, गुरु महाराज मिल गए। जब उसने प्रणाम किया तो लेट गए, कहे कारी कहाँ रहे तुम, कैसे आ गए, कहे महाराज आपकी कृपा यहाँ तक खींच ले आए, कहे चल अच्छा पैर दबाओ, वो उससे पैर दबवाने लगे। एक घड़ी व्यतीत हो गया, यमराज के दूत कहे समय खत्म, अब ये जाएगा नरक में, महाराज इसे छोड़ दें। तो कहे हम छोड़ दें, वहाँ ये सेवा करता था, यहाँ कौन सेवा करेगा, कहे पापी है नरक जाएगा। तो कहे किस पुण्य से यहाँ पर आया है, कहे कभी आपकी सेवा किया था इसलिए, कहे अब हम तो सेवा कर रहा है, इसको भी उसी में जोड़े और समय बढ़ा दिए, और उसे कहे सारी जल्दी जल्दी दबाओ, नहीं जमराज खड़ा है नरक घसीट ले जाइए, छोड़े मत। अंत में ब्रह्मा विष्णु महेश सब वहाँ पहुँच गए और जीत गया, फिर उसने तो हमेशा वहीं वैकुंठ में रह गया। तो इसलिए एक घड़ी आधी, घड़ी आधी में पुनियाद तुलसी संगत साधु की कटई कोटि अपराध, तो पाप पुण्य दो होते हैं, तो पाप तो नश्वर होता है, पुण्य जो है शाश्वत होता है, इसकी देवी संपत्ति आसुरी संपत्ति कहा गया है, और दैवी संपत्ति ही देवता है, देवताओं को अमर कहा गया है। तो पाप जो होते हैं भजन के द्वारा कट जाते हैं, अब भजन जो है वो नहीं काटा करता, कौनो जन्म का कैसे भजन हो कुछ हो समय पर उदय हो जाएगा। और भगवान कण कहें कि न चाहते हुए भी तुम्हारा स्वभाव युद्ध में प्रवृत्त कर देगा। तो युद्ध है, उपासना साधना एक बात है। तो स्वभाव पड़ जाया करते भजन के, इसलिए सबसे बड़ा सत्संग का महापुरुषों ने बताए हैं कि सत्संग सबसे बड़ा होता है। और प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, पहली भक्ति संत महात्माओं का संग करना, फिर जो कथा प्रसंगों जो कुछ बताए हैं उस पर प्रेम से जपना, याद करना, गुरु की सेवा करना, ऐसे ऐसे नव प्रकार की भक्ति हो जाती हैं। तो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कोई भी हो, सबके लिए बराबर है, भगवान का भजन का अधिकार है। एक बार लक्ष्मी जी पूछने लगे, लक्ष्मी जी कहाँ कहो महाराज, विष्णु भगवान से कि दुनिया तुम्हें जपती है और तुम आखिर किसको जपते हो ये बता दे। तो विष्णु भगवान सोचे इन्हें बताएंगे तो इनके समझ में ना आएगा, कहा चलो हम दिखा दें हम किसको जपते हैं। तो लक्ष्मी जी का लिवा ले गए विष्णु भगवान एक जगह, कहें तुम चिड़िया बन जाओ। चिड़िया बन गई, कहीं सी पेड़ पर बैठी रहो चुपचाप। अब लक्ष्मी जी चिड़िया बनी थी, एक किसान अपने घर वाली को ससुराल से विदा करा कर ला रहा था, तो पेड़ के नीचे बैठा करके चला गया पानी पीने कुएं में कहीं। तब से विष्णु भगवान हु बहु ऐसे रूप बना लिए और कहें उठाओ गठरी पोटरी चल। वो चल दिया पीछे पीछे, सोचे तो हमारा घर वाला है। वो आधा पियासा दौड़ते हुए आया, कहाँ का गुंडा ही लिवाई लिए जाता है, दोनों एक जैसे रहे। वो कहे हमारी, वो कहे हमारी, भाई झगड़ा दोनों में खींचा तानी, लक्ष्मी देख रही थी। तो विष्णु भगवान वो जो असली वाला रहा उसने कहा चलो अच्छा हमारे ससुराल चलो, वो बताइए हमारे साले हैं ससुर हैं ये कौन की है। विष्णु भगवान कहे चलो। अब गए वहाँ तो उनका साला सुन पाया कि कोई बहुरूपिया है, वो कहता है हमारी है बहन। वो गया कहे कौन है भाई हमारा जीजा, असली जीजा, उसके बाई पीठ में तिल है, दिखाओ किसके है। तो असली वाला पिछड़ गया, उसने दिखा दिए विष्णु भगवान पहले कहा ये बाई पीठ में तिल है, दो तीन और डंडा मार दिया पहने था असली वाले जीजा के, कहा यही साहब बनावटी है। अब पंचायत होने लगी, वो बेचारा रोए कि अच्छा ये ना मालूम का हो गया। पंचायत हुई तो पंच ने कहे कि भाई सबूत दें, कोई प्रमाणित करें कितना खर्च लगा शादी ब्याह में, कोई घटना का कैसे कैसे किस महीने में ब्याह हुआ था। तो वो तो गृहस्थी के काम में सब भूल गया था बेचारा, विष्णु भगवान जैसे बही खाता लिए बैठे हों, इतना लगा पैसा, इतना हुआ इस तिथि में इस दिना, ऐसे ऐसे सारी बात बता गए ब्याह वाली। तो जितने पंच थे वो सब कहे कि इसी की है। तो कोई संतोषजनक फैसला नहीं हुआ, जब कोई काम का हल नहीं होता तो लोग संत महात्माओं के पास जाया करते। तो एक बड़े अच्छे महात्मा रहे, उनसे बताया गया ऐसी ऐसी समस्या है महाराज, कहें भगवान जरूर उसमें मिले हैं। तो महात्मा कहें यदि भगवान हुई हैं तो अलग हम कर दें, ये तो हमारा जुम्मा है, चलो अच्छा। महाराज गए वहाँ पर, देखे सुने समझे, फिर औरत को बुला करके उसके घर वाली के कान में कुछ बातों बता दिए कि जब हम कहें तो इसी को केवल दोहराना है जो हम बता रहे हैं, आगे पाछे कुछ नहीं सोचना। कहें ठीक है। तब वो महात्मा कहे भाई उसकी घर वाली कहाँ है, उसे बुलाओ, वो भी कोई बात बताए, कोई प्रमाण दें साबुत। तो उसे बुलाया गया, तो जो महाराज सिखाए थे वही बताने लगी कि हमारे जो घर वाले थे खेत से आए, खरिहान से आए, मांगते थे पानी, और हम लोटा लेकर आंगन में खड़ी हो जाती थी, बीच में दलान थी, बाहर बारंदा, फिर आगे दरवाज़ा, बाहर खड़े रहते थे द्वार में। अब पानी लेके हम खड़ी हों तो आंगन में, तो वहाँ से हाथ फैला दिया करें और लोटा हमारा पकड़ लिया करें, वो इतने लंबे हाथ थे, पकड़ लेते थे, हम पानी लेके खड़ी होती हैं और जो पकड़ लेगा लोटा बस वही है हमारा असली। तो असली वाला कहे अब यू झूठ बोलती है, अब तो गई काम से, कहाँ उतना 25 हाथ हमारा हाथ फैलेगा, अब कब हम इससे पानी मांगत रहे हैं, कब कहा बताए। विष्णु भगवान से नहीं रहा कर गया, कहा ये खड़ी हो हम पकड़ेंगे, हमारा गरज है। अब विष्णु भगवान लंबा हाथ फैला दिए तो साधु पैर पकड़े विष्णु भगवान के, अरे महाराज तू कही लफड़म फंस गए, जान गए तू वही भगवान, कहे उन्हीं से पूछो वो जो बैठी हैं चिड़िया बनी लक्ष्मी से, कहे इनकी हम भजन करते हैं कि जैसे दूध में पानी मिल गया हो कोई नहीं अलग कर सकता, हंस हो करके अलग कर दिए, कोई नहीं पहचान पावा, अरे पहचान लिए संत महात्मा, तो कहे हम इनकी भजन करा करते हैं। तो संसार में माया भी है भगवान है और सब वही है, तो संसार में भगवान में अंतर कुछ और नहीं है। जैसे बर्फ पानी और ये आसक्ति रूपी ठंडी से पानी बर्फ बन गया, जड़ बन गया, ज्ञान के गरिमा से गर्मी से वह हो गया पानी, तो वही भगवान वही संसार है। अब कोई भी है भजन करते हुए जब ज्ञान हुआ और पानी जो बर्फ रहा पिघल गया, हो गया पानी, कबीर कहे पानी में मिलके कबीर पानी हो गया, तो ये संसार में भगवान दिखाई देने लगते हैं। उमा जय राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु में देखें जगत के सन करही विरोध, सारा घो चाहे नरक अपवर्ग समाना जहाँ तहाँ देख धरे धन, जहाँ ध्यान किए वहीं भगवान दिखाई देने लगते हैं। तो केवल देखने के यानी दृष्टिकोण अलग अलग है, इसी को कहा गया जनक, और जनक के पत्नी का नाम था सुनैना। अब ये नहीं है, ये ऐसी बात नहीं है, अब जैसे न जानने के कारण अब लोग अर्थ लगाव करते हैं कि रहे वो विदेह है और रही उनकी घरवाली देह, तो ये कैसे हो सकता है। तो अत्री के अनसुईया सबके ऐसे से है, तो एक उसकी स्थिति रहती है और एक उसकी वृत्ति होती है, वो वृत्ति नारी हो गई। जनक कहते हैं पिता को, और सबका जन्म होता है माता पिता से, लेकिन योग का जन्म जो योग की अंतिम अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं महापुरुष, उनके द्वारा निज स्वरूप का जन्म होगा, योग का जन्म होगा। तो जो तत्वदर्शी महापुरुष होते हैं उनकी वृत्ति क्या होती, सुनैना। सुनैना का अर्थ होता है शुभ दृष्टि, जहाँ उनकी नज़र पड़ती सब जगह वही भगवान। योगिन परम तत्व जनु भाषा शांत शुद्ध सुचि परम प्रकाश का, शांत है शुद्ध है परम प्रकाश है परम तत्व है, उनकी ऐसी वृत्ति रहती है। मेघनाद माने काम रूपी मेघनाद, काम मेघ माने बादल, थोड़ी सी कामना उठी संसारिक मस्तिष्क में वही गर्जना एक है, बस वही दिखाई देने लगता है, केवल एक है संकल्प वही दिखाई देता है। तो उस समय सुने ना, कहीं भी देखता है सुने ना, यानी मृगनयनी दिखाता, मंदोदरी मन का दो भागों में बंट जाना, मोह मई बुद्धि जो हो गई, मोह में फंसा है मोह रूपी रावण, भगवान में ना इधर वो भी लड़का बच्चा बने रहा है, यह तो मंदोदरी जपती थी। तो ऐसे ऐसे है, तो वही संसार में, तो इसलिए भगवान उन्हीं का भजन कर रहा थे जो भगवान को पहचान लेते हैं। अनन्यास चिंतयन्तो मामेजना पर उपास्ते तेषां नित्य अभियुक्त्यानम योगक्षेम महाम्यम, कि उसके योगक्षेम की सुरक्षा मैं कर लेता हूँ। बड़े अच्छे संत रहे हैं, और एक सेठ जी उनके बहुत अंतरंग भक्त रहे महाराज के, तो खाना पीना वही सब लाते रहे। आज माताओं के किस्सा हम ना कहेंगे, आज हम सवेरे कह रहे हैं तो बहुत सेवा की नहीं बेचारी, बर्तन और धोई नहीं और सब की अब लिए। हाँ, खाना जब देवा करें तो महाराज खाने के पहले कुछ बोला करे, कहा करे ना हर चलाए न चले कुदारी बैठे भोजन दे ही मुरारी। कि ना हम हर चलाते हैं न कुदाले चलाते हैं, भगवान अमृत भोजन रोज देते हैं। खा लिया करें। एक दिन सेठ जी चले गए थे बाजार करने, सेठानी से कहा गए थे महाराज को भोजन दे आना। सेठानी जब ले गई खाना तो बस वही बात कहे, ना हर चले न चले कुदारी बैठे भोजन दे मुरारी। तो सेठानियाँ सोचने लगी रोज हम इन्हें खवाती हैं 1 किलो, कहते मुरारी बैठे भोजन देते हैं, हम ना देंगे तो कहाँ से मुरारी दे हैं इनको। मने मन उसने सोच लिया, कहा किसी दिन हम इनके मुरारी को देखेंगे। अच्छा दूसरे दिन गई वो फिर से, जब बाजार चले गए सेठ जी और गई तो महाराज का निमंत्रण दे आई। कहा महाराज ऐसा है कि सब दिन हम तुम्हें ही लाए, आज हमारे घर चलते और इतना हम आइटम बनाए हैं बढ़िया बढ़िया तुम्हें, जो कि यहाँ तक नहीं सब ला सकती, वहीं चलें घर। महाराज सोचे ठीक है चलो घूम ही आएंगे। भजन भाव से निवृत्त भय कमंडल उठवाए पहुँच गए उसके यहाँ, और उसने बिछा दिया कम्बल उम्बल और मिठाई दिया एक पेड़ा, वो खा लिए। वो कहे बैठे अब हम खाना बनाती हैं। महाराज बैठ गया, वो दरवाज़ा बंद कर लिया। कहें आज बैठे भोजन दे मुरारी, तो हम जाने रोज बौकत रहे बैठे भोजन दे मुरारी, आज दें फिर मुरारी हम देखती हैं। धीरे धीरे 2 बज गया 4 बज गया, जैसे स्टेशन में जो कोई है रेलगाड़ी बस जो हद की अब आवती। कितना समय हो, दिन डूब गया तब निकली। कहे महाराज ऐसा रहा है जब हम खाना बना रहे आगे के आँच से हमें आता है दौड़ा, पकड़ लिया मिर्गी, हम बेहोश पड़ी रही, अब कहा बताई हैं। हाँ कांखत कांखत आई, अब होश नहीं है, अब कहा करें हम, कहा तुम्हें खवाओ। इतना कह करके धान दे दिया 2 किलो कि ले लें कहीं कूट पीस के खा लेना। सोचा चावल देंगे कहीं उबाल के खा ना लें, धान देंगे तो कहाँ एक कुटियाँ पीसियाँ रात में कहाँ ढूंढियाँ। महाराज सोचे अच्छा इसने ठगा तो दिन भर, गठिया लिए धान, फिर थोड़ी दूर गए नहीं गए, खटिया पड़ी थी बेचारे लेट गए। और सेठाइन खाना पीना बनाए थी अपने लिए, सेठ के लिए। सेठ आया तो सेठाइनिया कहा किया कुछ रात व्यतीत हुई तो सोची सभी सेठ नहीं आए, दरवाज़ा खोल के देखा तो महाराज पड़े थे, तो उसने सोचा कि लगत है सेठ जी ही हैं और दरवाज़ा पीटे होंगे, हम सो गई रही हैं न जान पाए होंगे कि महाराज चले गए थे, उसने देखा था। तो वो सेठ आया तो महाराज देखा कौन लेटा है दरवाजे पर, नहीं वो नहीं अब नहीं, तो फिर वो इसके हाँ महाराज लेटे रहे तो बोले महाराज सेठाने स्वागत किया, बोले कुछ दक्षिणा दिए है चावल, अब नहीं। तो फिर उसने खाना ले गई कि महाराज है वो सेठ जी हैं, और कहे सेठ जी आज खाना नहीं, भाई उठो कुछ खा पी लेते हैं। तो महाराज दिन भर के भूखा रहे, जटा वटा तोप लिए अपने आँचला से, खाप शुरू कर दिए, कहे दाल कहे हाँ, रोटी और सब्जी कहे हाँ, धीरे धीरे सब खा गए सेठ से रहे, दिन भर एक भूखान रहे। हाँ जब हाथ वाथ धो लिए वहीं बैठ गई वो बगल में, कहा सेठ जी एक हमें सोने का मटन माला बनवा देती। कई बार कहा महाराज खस गए उधर है, वो भी खस गए, महाराज बिगड़ के खड़े हो गए। कहे ससुरी दूसरे धान दिए है कितने मटर माला गटर माला बनवाओ, नहर चले न चले कुदारी बैठे भोजन दे मुरारी। शर्मा के भग गई वो भीतर के, बाप रे तो महाराज ने बड़ी गलती हो गई, सेठ जी सुन पाई हैं तो का कहेंगे, हम सोचे उपवास कराएंगे इन्हें सब हम खवा दिए, लगत है सही में मुरारी देते हैं। कहा महाराज पड़े थे वो भीतर हन घुन में अपन सोच में पड़ी थी, तो सेठ जी आ गए। सेठ देखे का उन्हें महाराज थे, बहुत प्रसन्न हुआ, प्रणाम किया, कहे महाराज कुछ भोजन पानी ये खटिया में पड़े हैं, और खोला अपन वाली कोठरी उसमें लिटा दिया, तकिया वकिया लगा दिया, कहे कुछ भोजन पानी ये का गठिया, कहे धान है, कहे धान का होगा, कहे वो दक्षिणा दिया है सेठाने, कहे धान कब से सुना है कि दक्षिणा, खड़ा धान दे चावल दाल कुछ नहीं, सोचा कोई टोटका हो या औरत का, कोई बात नहीं, टूटाई खटिया में सेठ हो सो गया, उसमें महाराज पड़े थे। फिर सेठानी सोचने लगी अभी आए नहीं सेठ जी, बहुत रात हो गई, दरवाजा खोला तो जहाँ पर सेठ पड़े थे, सेठैनिया सोचा वही महाराजवा है, खाई सी मरा कुत्ता जैसे सोवा है फूला, इसे न जगाएंगे। हाँ बल भर खाए है पड़े। जब उसने दरवाजा खोला तो जहाँ महाराज सोए थे सोचे ये हमारे सेठ जी हैं। तो दूध रात 3-4 किलो रबड़ी बनाया, क्योंकि खाना तो पहले वो खा गए थे महाराज। लोटा गिलास लेके पहुंच गए कि हाँ सेठ जी आज भोजन कुछ नहीं बनाए, जो कुछ प्रसाद है इसी को पा लें। साधु संत खाए के बाद माल टाल पा जाते नहीं छोड़ते, वो सब पी गए। फिर बैठ गई, कहे महाराज सोने के एक मटर माला बनवा दे। 2-4 बार कही डंडा उठाए, कहे ससरी भक्ति है कि नहीं, नहर चले न चले कुदारी, बैठे भोजन दे मुरारी। तब जा करके आई, लौट के क्षमा मांगा, प्रणाम किया कि वास्तव हम समझ गई कि वास्तव मुरारी तुम्हें भोजन देते हैं, हम सोच नहीं थी कि आज तुम्हें उपवास कराएंगे। लेकिन उनका प्रकट प्रभाव देखने में आया कि सेठ सेठाई हम ही दोनों उपवास हैं। आपका जो न कहा का वो कह दिया, जो न खवाओ को वो खवा दिया। तो इसलिए कि जो सबका त्याग कर दिए और भगवान उनकी भजन किया करते हैं, जहाँ संत भक्त मेरा पग धरे वहीं धरूँ मैं हाथ, पीछे पीछे मैं चलूँ कभी न छोड़ूँ साथ। तो इसलिए भक्त कोई अलग से नहीं होते, कोई भी है, सद्गुरु मिल गए, नाम जपने लगा, उसी दिन से वो भक्त की श्रेणी में आ गया। अब विद्यार्थी तो हो गया, चाहे प्राइमरी का हो चाहे एमएम पढ़ता हो कुछ डिग्री करता हो, लेकिन है तो विद्यार्थी है। तो उसी दिन से भक्त की श्रेणी में आ गए। को बड़े छोट कहते अपराध हूँ। फिर आगे जब लक्ष्य विदित हो गया तो वो सब भगवानमय हो गए। तो एक निम्नतम अवस्था, अधिकतम अवस्था, शुरुआत, अंत। तो शुरुआत में तो इसलिए सबको चाहिए कि भगवान कर्ण कहें कि अर्जुन तुम भक्त बन, भगवान का नाम ओम अथवा राम जप है। अब आगे का सुनाएं भाई, बोलो गुरुदेव भगवान की जय।